Czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki, a w serwisie centralne uroczystości w stolicy z okazji 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Gimnazjaliści piszą pierwszy sprawdzian. Skompletowano wszystkie komisje, zapewnił szef kancelarii premiera. Będzie też Bruksela i popołudniowy nadzwyczajny szczyt w sprawie Brexitu. 9 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, prezydencki samolot Tu-154 rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Samolotem leciała delegacja na uroczystości w Katyniu. Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu. Prezydent pojawił się tam przed 8 w towarzystwie m.in. Marty Kaczyńskiej, córki tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. W stolicy pierwszym punktem tegorocznych obchodów była msza. Uczestniczyli w niej bliscy ofiar oraz przedstawiciele najwyższych władz. Przed Pałacem Prezydenckim odczytywany jest apel pamięci oraz imiona i nazwiska tych, którzy zginęli. Uroczystość obserwuje Witold Banach. Przed Pałacem Prezydenckim zgromadziły się rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Wśród nich brat tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jest premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści i członkowie rządu. Apel pamięci rozpoczął przewodniczący, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Oddajemy hołd wszystkim, którzy zginęli w służbie ojczyźnie. W drodze na uroczystości 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej z rozkazu Kremla na polskich oficerach w Katyniu. Wzywamy i przywołujemy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Podczas apelu pamięci odczytywane są nazwiska 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Następnie uczestnicy uroczystości zapalą znicze i złożą wieńce przed tablicami upamiętniającymi ofiary tragedii. Po tej uroczystości uczestnicy przejdą na plac Piłsudskiego, gdzie złożą wieńce i zapalą znicze przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Relacjonował Witold Banach. Ofiary katastrofy upamiętniono także na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jest tam Dawid Grygorcewicz. Jak przebiegła uroczystość? Kilkanaście minut po godzinie 8 zgromadzeni przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na wojskowych Powązkach minutą ciszy oddali hołd wszystkim 96 osobom, które zginęły 9 lat temu na pokładzie Tu-154M. Następnie odczytano ich listę i odmówiono modlitwę, której przewodził biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Duchowny wyjaśnił, że zmarłych połączył jeden cel. Razem udawali się do Katynia. Chcieli przypomnieć światu o wielkiej zbrodni ludobójstwa na elicie polskiego narodu. Razem pragnęli pomodlić się nad zbiorowymi mogiłami swoich krewnych, bliskich bohaterów. Na Powązkach byli obecni także parlamentarzyści. Wicemarszałek Sejmu z ramienia PO Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy pracowali dla Polski i mieli znaczenie w naszym życiu. Zostawili po sobie bardzo mocny ślad w całym swoim życiu, bo każda z tych osób, która zginęła w katastrofie, była wyjątkowa. Tam nie było osób biernych, to były wszystko osoby bardzo czynne, dbające i o rozwój naszego życia społecznego, ale o naszą historię, o naszą pamięć, więc należy im się ta pamięć, żebyśmy pamiętali, co zrobili. Uroczystości na wojskowych Powązkach zakończyło odegranie przez żołnierzy utworu Cisza w godzinę katastrofy, czyli dokładnie o 8.41. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Zmieniamy temat. 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjów powinno rozpoczynać pisanie części humanistycznej egzaminu. Jutro część matematyczno-przyrodnicza, w piątek język obcy. Sprawdziany odbywają się podczas strajku części nauczycieli. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w Radiu RMF, że udało się skompletować wszystkie komisje, dzięki czemu mogą się odbyć egzaminy. Sytuacja jest pod kontrolą, oświadczył Dworczyk. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował w TVN24, że w zdecydowanej większości szkół odbywają się egzaminy. Takie informacje docierają do nas i z kuratoriów, i od samorządowców. Jesteśmy im i dyrektorom szkół bardzo wdzięczni, bo naprawdę zrobili wszystko, by ten egzamin się odbył, powiedział Smolik. Czy się odbędzie w każdej szkole, tego nie mogę obiecać, zastrzegł szef CKM. Wczoraj Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniały, że egzaminy nie są zagrożone, a do pracy w komisjach egzaminacyjnych zgłosiło się kilka tysięcy osób z wykształceniem pedagogicznym. Europejscy przywódcy mają zdecydować o kolejnym przesunięciu daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W Brukseli o 18 rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt poświęcony Brexitowi. Premier May poprosi o przesunięcie Brexitu z 12 kwietnia na 30 czerwca. Unijne stolice składają się do dłuższego opóźnienia. Koniec tego roku albo marzec przyszłego to możliwe terminy Brexitu, o których mówi się w Brukseli. Z zastrzeżeniem, że Wielka Brytania w każdej chwili mogłaby opuścić Unię po zaakceptowaniu przez parlament w Londynie umowy o wyjściu. Zanim jednak unijni przywódcy podejmą decyzję o przedłużeniu Brexitu, będą chcieli usłyszeć od premier Theresy May konkretny plan działań, mówił unijny negocjator Michel Barnier. Każde wydłużenie musi czemuś służyć, musimy usłyszeć, jaki jest cel tego wydłużenia. 27 ma też postawić warunki opóźnienia Brexitu. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański poinformował, że są wśród nich zobowiązania do lojalnej współpracy, które będą chroniły nas jako UE27 przed sytuacją czysto politycznej, niekonstruktywnej gry po stronie brytyjskiej. Ja się nie spodziewam takiej gry, ale państwa członkowskie chcą mieć trochę twardsze przesłanki na przyszłość. Chodzi o gwarancję, że Wielka Brytania nie będzie blokowała decyzji Unii w sprawach, w których wymagana jest jednomyślność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Anglikom możemy tego pozazdrościć. W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów mają aż 4 zespoły. Wczoraj zaprezentowały się 3, z czego najlepiej wypadł FC Liverpool. 52 tysiące fanów na Anfield Road oklaskiwało gole Keity i Firmino. To było pewne zwycięstwo. Dobry mecz. Mecze, który kontrolowaliśmy. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo. 2 gole plus dużo okazji. Okazji tworzonych szczególnie z prawej strony. Oddaliśmy za to dużo stałych fragmentów gry, choć wiadomo, że to akurat atut Porto, więc Portugalczycy na nie się nastawiali. Z drugiej strony sprawnie się potem broniliśmy. Mówił po spotkaniu trener Jurgen Klopp. Bohater meczu według dziennika Liverpool Echo? Naby Keita. Wychodzi właśnie z cienia Stevena Gerrarda, pisze gazeta, a w Liverpool na taki komplement trzeba sobie zasłużyć. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Zatem FC Liverpool, FC Porto 2-0. W drugiej parze spotkały się 2 angielskie kluby, Tottenham i Manchester City. W Londynie doszło do niespodzianki, bo po serii 14 zwycięstw Manchester w końcu przegrał. Gola w 78 minucie strzelił Koreańczyk Son i Tottenham zachował szansę na awans, bo wynik 1-0 nie jest zły. Pytanie, czy w rewanżu zagra Harry Kane, bo wczoraj doznał kontuzji. Dziś 4 angielski klub, Manchester United, zagra na Old Trafford z Barceloną. Ostatnia para to konfrontacja Ajaxu z Juventusem. Podobno w Amsterdamie wreszcie zagra Ronaldo. W kraju Jagiellonia Białystok pokonała 2-1 Miedź Legnica i tym samym wywalczyła awans do finału Pucharu Polski. Z kim 2 maja Jaga zagra na Stadionie Narodowym? Odpowiedź na to pytanie poznamy przed 20, kiedy w Częstochowie skończy się mecz Rakowa z Lechią Gdańsk. W walce o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie stan rywalizacji wyrównał się na 2-2. Komarch Krakowia grała wczoraj u siebie, ale nie podwyższyła prowadzenia, bo przegrała 0-4 z GKS-em Tychy. Kolejne spotkanie w czwartek właśnie w Tychach. Magomed Murat Gadżijew wywalczył pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w zapasach w Bukareszcie. W kategorii do 70 kg pochodzący z Dagestanu reprezentant Polski pokonał Ukraińca Semena Radułowa. Dziś o złoty medal w kategorii do 92 kg walczył będzie Zbigniew Baranowski. Michał Kwiatkowski błyszczy w wyścigu dookoła kraju Basków. Był 3 na wczorajszym etapie. Przegrał z Francuzem Julienem Alaphilippe i Belgiem Björgiem Lambrechtem. W klasyfikacji generalnej Kwiatek jest 2. 10 sekund traci do Niemca Maximiliana Schachmana. Legenda NBA Magic Johnson nie jest już prezydentem Los Angeles Lakers. Jeziorowcy kończący się właśnie sezon zasadniczy Ligi NBA mieli nieudany. Drużyna z miasta Aniołów nie awansowała nawet do playoffów. Przed sezonem władze Lakers podpisały kontrakt z największą gwiazdą ligi LeBronem Jamesem. Nie przynosi to jednak spodziewanych rezultatów. Klub od kilku lat należy do przeciętniaków, który nie jest w stanie zakwalifikować się nawet do playoffów. Drużyna nie poprawiła swojego stylu gry także pod rządami legendarnego Magica Johnsona, który jako koszykarz tej drużyny święcił z nią sukcesy. Amerykańskie media podkreślają, że ta decyzja jest zaskoczeniem. Sam Johnson zaznacza, że o rezygnacji zdecydowały m.in. jego zdaniem dziwne przepisy nakreślone przez samo NBA.

while the boys be catching feelings. Once you see her face, her eyes you'll remember, and she'll have you falling harder than a Sunday in September. Whether in Savannah, could Kansas, or in Atlanta, she'll walk in any room, have you raising up your antennas. She can fly you straight to the moon or to the ghettos, wearing teeny shoes or in flats or in stilettos. Illuminating all that she touches, I'm the sparrow. A modern day Joan of Arc, or Mia Farrow. You in a razzle-dazzle, her magnetic energy will have you coming home like Lassie, singing ooh, shock it, break it, baby, electro, sophista, funky, lady, we the kind of girls who ain't afraid to get down, electric ladies gonna scream out loud, electric lady. Janelle Monáe i Solange Knowles razem w utworze Electric Lady. Bardzo dziękuję już za wszystkie listy, które do nas dotarły. Jak śpiewał Prince, czasem w kwietniu pada śnieg. Pozdrawiam serdecznie z pochmurnego i chwilami śnieżnego Trójmiasta. Wow, pani Paulu, naprawdę w Trójmieście śnieg, a u nas piękna pogoda za oknem. Przy Myśliwieckiej 357 słońce świeci, listki się pojawiły na drzewach, nawet niektóre już drzewa kwitną. A co tam w Poznaniu? Piękne słońce, ale bardzo zimno, tylko 3 stopnie powyżej zera. Jaki wynik obstawia pan dzisiaj meczu Manchester United FC Barcelona? Jesteśmy programem radiowym kulturalnym, a nie zakładami bukmacherskimi, panie Bartku, więc oczywiście wiemy, o co chodzi. Mamy nadzieję, że będzie dobry mecz. O, tak to ujmę. Panie Jacku, również serdecznie miło pana słyszeć z rana. Pozdrawiamy serdecznie. Jestem tylko zaniepokojony tym, że nadal nie mamy ze środkowej Polski żadnych meldunków pogodowych. Jest 20 minut po 9.

smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Andrzeja Grabowskiego Pechy i Peszki. Proszę Państwa, aby uniknąć małych pechów, czyli peszków, i dużych pechów, czyli pechów, wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki. Już wiem, co się... Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. A skoro pan Sławomir, to z pewnością będzie coś o Brexicie. Tak, tak. Zastanawialiśmy się przed momentem, bo jak państwo wiedzą, Sławomir Chorbaczewski od samego początku niemalże zakładał, że Brexitu nie będzie. Czy to się dało gdzieś obstawić? Niestety tego nie zrobiłem i to był mój jeden z bardzo wielu błędów, które w życiu popełniłem. Bo rzeczywiście jeszcze w 2017 roku publicznie pisałem wyraźnie o tym, że Brexitu nie będzie. To jest tylko kwestia czasu, żeby to tłumaczyć wyborcom, dlaczego go nie będzie. Rząd brytyjski bardzo źle się zachował. Tak, z tej sytuacji. No nie, właśnie, nie wyszedł z twarzą, nie potrafił tego wykorzystać. Ale trzeba wyjść. No nie można powiedzieć, że się wycofujemy, że przegraliśmy tę batalię. Wydaje mi się, że to nie ten rząd. Ten rząd nie jest w stanie tego zrobić w sposób rozsądny. Natomiast pamiętajmy o tym, że z każdym dniem, z każdym miesiącem i z każdym rokiem coraz mniej osób, z pełnym szacunkiem dla nas wszystkich, ale biologia ma swoje prawa, żyje coraz mniej osób, które głosowały za Brexitem, a na arenę wyborczą jako wyborcy wchodzi coraz więcej osób, które są zdecydowanie przeciwne Brexitowi. I z każdym miesiącem ta proporcja jest na tyle już coraz bardziej korzystna, że jakiekolwiek głosowanie powtórne, które by nie było, a będzie, to jest w ogóle pewne, zdecydowanie pokaże, czyli większością 2-3% na pewno, a moim zdaniem znacznie większą, że pozostaną Brytyjczycy. A proszę przypomnieć, gdzie pan o tym publicznie pisał? W gazecie, dzienniku Gazecie Prawnej w sierpniu 2017 roku. W takim artykule Brytyjczycy jeszcze mogą zrezygnować z rozstania. No to ja dzisiaj o Rzeczpospolitej, jeśli panowie pozwolą, bo tutaj taki tytuł, no, który się wpisuje w to myślenie. Brexit odpływa w siną dal. Taki tytuł dał artykułowi Jędrzej Bielecki, który jest autorem. No i kończy się rzeczywiście być może taką sentencją, że nawet jeśli do Brexitu w ogóle może nie dojść, bo taki raczej byłby wynik ewentualnego powtórnego referendum w tej sprawie, jak pan mówi, panie Sławomirze. Ale zaczyna się artykuł od tego, że coraz więcej wskazuje na to, że przywódcy Unii odłożą dzisiaj rozwód do końca tego roku, a może zupełnie do tego rozwodu nie dojdzie. Brawa dla Unii Europejskiej, bo tutaj zdecydowanie moim zdaniem Unia Europejska wzięła lejce w swoje ręce i prowadzi to tak, żeby na tym skorzystała Unia i pokazało to innym krajom członkowskim, że warto być w Unii Europejskiej z różnych powodów. Budżet państwa nie pozwala na wyższe niż zapowiedziane podwyżki dla nauczycieli, powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji publicznej. Stan finansów publicznych, mówił pan premier, nie pozwala na dalsze ustępstwa rządu wobec postulatów nauczycieli co do skali podwyżek niż to, co do tej pory zaproponowano. A ja pytam pana, panie Sławomirze, czy pan się zgadza z tą opinią, czy rzeczywiście budżet, o którym do tej pory mówiliśmy w samych superlatywach, przynajmniej jeśli chodzi o budżet 2018 roku, świetnie zamknięty, deficytem jednak na minusie, no ale jednak rekordowo niskim. Czy ten budżet aktualny rzeczywiście jest tak napięty? W budżecie zawsze są różnego rodzaju rezerwy, które są w dyspozycji różnego rodzaju osób typu premier, czyli prezes Rady Ministrów, później poszczególni ministrowie. One są oczywiście różnej wielkości. Natomiast my powinniśmy zacząć myśleć w zupełnie innych kategoriach. Nie wydatki rzeczowe, a wydatki osobowe są kluczowe, bo to ludzie decydują o tym, jaki jest kształt, zwłaszcza takich branż gospodarki narodowej, jak edukacja. Edukacja jest podstawowa. Zwróćmy uwagę, że te kraje, które najsilniej, najszybciej się rozwijają na świecie, one przede wszystkim kładą nacisk na edukację, na oświatę i na naukę. Chińczycy, bardzo dużo osób wysyłają w tej chwili do Finlandii już od dłuższego czasu, żeby uczyły się tam, jak uczyć u siebie na miejscu w kraju. Czyli stawiają na edukację, mówiąc krótko. Tak. Kiedyś, jeszcze 20-30 lat temu, jak przestawiali zwrotnice, to wysyłali bardzo dużo osób do Stanów Zjednoczonych. To jak na oczywiście standardy chińskie, kilka milionów osób to było, które zostały wysłane na stypendia rządowe. Teraz różnego rodzaju fundacje prywatne czy firmy prywatne przejęły w dużej mierze tę rolę i w dalszym ciągu są wysyłane, ale jeżeli chodzi o oświatę, o wychowanie, to przede wszystkim Finlandia. Także wydatki osobowe, nie wydatki rzeczowe. Ta zmiana mentalna jest dla nas wszystkich bardzo istotna. Wie pan, bo ja jeszcze czytam taką depeszę Polskiej Agencji Prasowej, z której wynika, cytuję tutaj pana profesora Zbigniewa Krysiaka ze Szkoły Głównej Handlowej, który wyliczył, że no przecież ten strajk też kosztuje, prawda? Że ten jeden dzień może kosztować około 205 milionów złotych, czyli brak tych podwyżek też jest kosztowny, rozumiem? Tak, ale to jest spojrzenie z punktu widzenia kosztowego, czyli ile, jakie mamy nakłady, nie, może nie wydatki, tylko nakłady na oświatę i wychowanie i w związku z tym dziennie jak to wygląda. Natomiast to jest spojrzenie, wielu ekonomistów na to patrzy z zupełnie innego punktu widzenia. Musimy zmienić paradygmat myślenia, musimy spojrzeć na to, będąc w zupełnie innych butach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, proszę państwa, obniża prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,3% w tym roku, ale jednocześnie ten sam Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi dobrze o polskiej gospodarce i mówi, spodziewa się, że wzrost naszej gospodarki w tym roku będzie 3,8%, to prawie na czwórkę i to jest podwyżka w stosunku do poprzedniej prognozy o 0,2 punktu procentowego. Polska gospodarka jest integralna, ona bardzo dobrze funkcjonuje sama dla siebie. Polska jest wystarczająco dużym rynkiem, żeby napędzać z jednej strony kwestiami... Duży rynek wewnętrzny. Wewnątrz, tak, no jest, właśnie. Wewnątrz popytowymi. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w bardzo dobrym momencie i miejscu również na mapie. To ma swoje duże znaczenie i my mamy duże perspektywy rozwoju wciąż. Cały czas jesteśmy niedoszacowywani przez różnego rodzaju agencje ratingowe, przez Bank Światowy ITP i cały czas te prognozy, które są w stosunku co do Polski kształtowane czy publikowane, one są nadwykonywane przez faktyczne nasze osiągnięcia i tak będzie w najbliższym czasie. Ważne i cenne informacje dla tych z państwa, którzy myślą o inwestowaniu, o mieszkaniach przede wszystkim, bowiem z danych giełdowych deweloperów wynika, że sprzedają oni coraz mniej mieszkań. Czytam o tym w serwisie Bankier.pl, który cytuje z kolei raporty przygotowane przez Polską Agencję Prasową i jest pytanie istotne, czy to jest szansa, panie Sławomirze, że skoro deweloperzy sprzedają mniej mieszkań, czy one w końcu zaczną tanieć? Moim zdaniem nie, dlatego że deweloperzy genialnie zarządzają swoją marżą, te marże wciąż są bardzo wysokie i każdy mieszkanie ma tak zwaną rentę lokalizacyjną, mianowicie to jeden z profesorów bardzo dobrze to opracował, jeden z warszawskich uczelni, mianowicie w danym miejscu można wybudować tylko jeden budynek, a w tym budynku w danym miejscu piętrze od strony świata itp. może być tylko jedno mieszkanie. I to mieszkanie, jeżeli w odpowiedni sposób na rynku jest usytuowane, to ono swoją cenę osiągnie i swoją marżę również osiągnie. W związku, bo tam nie może być dwóch mieszkań w tym miejscu. W związku z czym deweloperzy tym bardzo rozsądnie zarządzają i będą tym zarządzać w dalszym ciągu. Na koniec wracamy do Rzeczpospolitej. Interesujące informacje dotyczące tego, że zakaz handlu wprowadzony przed rokiem okazuje się korzystny dla kinowej branży. W pierwszym kwartale, proszę państwa, kolejny raz ta branża zanotowała zwyżki 18 milionów 630 tysięcy widzów. To prawie 8% więcej niż przed rokiem poszło do kin w Polsce w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku. Człowiek widzi świat, otoczenie swoje obrazami, oczyma i każdy obraz to jest kilkadziesiąt tysięcy razy więcej informacji, więcej do wyobraźni przemawia niż słowo czytane czy słowo mówione. Niestety to jest tutaj pożytkiem dla obrazu, a nie dla książki na przykład. No, także kino będzie miało coraz większe znaczenie. Polskie kino nie tylko jako twórcy, ale w ogóle sieć kin to jest fenomen. Trzeba na to spojrzeć bardzo blisko i moim zdaniem będzie coraz więcej osób korzystało z kin. Także to jest ten obszar, w ogóle entertainment jako rozrywka, czyli spędzenie wolnego czasu, ale w szczególności kino, mówienie do ludzi obrazami i rozumienie świata obrazami. Bo rozumiem, że panowie się wpisali, zarówno pan Hirek, jak i pan Sławomir w ten trend i byli choć raz w kinie w pierwszym kwartale. To, bo to raz... Przynajmniej kilka razy. Teatr, bo też oprócz kina, to jeszcze spójrzmy na wyniki teatrów. To jest bardzo istotne. To wszystko do nas przemawia. To świat, w ogóle reprezentacja świata widziana oczyma, widziana obrazami. To jest coś, co nas w przyszłości coraz większym zakresie będzie otaczało i z czego będziemy korzystali coraz bardziej. Ale ja mam jeszcze taką swoją teorię, dlaczego chodzimy do kina. Otóż moim zdaniem bardzo duży wpływ na to mają media społecznościowe, gdzie operujemy obrazkiem tak naprawdę, bo robimy zdjęcia, bo szerujemy, znaczy przekazujemy dalej filmy, bo tak naprawdę, jak to się mówi, obrót w social mediach 80% to są zdjęcia. Czyli wróciliśmy do grafiki, zdjęcia, wróciliśmy tak naprawdę do jaskini, kiedy malowano to, co chcemy przekazać dalej na ścianach jaskiń, a my to wszystko umieszczamy na naszych ścianach, tak zwanych wallach w social mediach. No i to jest również przyczyna powrotu do kin. A poza tym oczywiście od kilku lat widzimy wyraźną tendencję Polaków po prostu na to, by pójść do kina wreszcie stać. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smartfon Samsung Galaxy J6 Plus, czarny, ekran 6 cali, dual SIM, pojemna bateria, teraz za jedyne 799 zł. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Die upon the train. Perhaps you'll die. Wspaniała ścieżka dźwiękowa do filmu Bracie, gdzie jesteś? Rok 2000, film braci Joela i Ethana Coenów. To tak a propos box office'u, o którym mówili panowie Chorbaczewski i Wyżga. Zaglądamy naszego kalendarza. 15 lat temu opuścił nas jeden z najwspanialszych śpiewających poetów polskich, Jacek Kaczmarski. Dziś przypominamy państwu piosenki Jacka w wykonaniu innych artystów. Anna Serafińska i Sen Katarzyny II. Czy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Strój Katarzyno, koronę carów sen, taki jak ten, może ci z głowy zdjąć. Jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekło mnie niewyżyta niebra. I pod batogiem na gobiegu po śniegu dookoła Kremla. Strój Katarzyno, koronę carów sen, taki jak ten, może ci z głowy zdjąć. Władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból. Strój Katarzyno, koronę carów sen, taki jak ten, może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek znalazł, wiem, sama wiem, niesamowite, że to już 15 lat, jak Jacka z nami nie ma. Vlogowskaz. Jak zwykle Vlogowskaz przygotowała Gabriela Darmetko. Tematem dzisiejszego spotkania jest, uwaga, oścista ryba, a gościem Tomasz Szambelan. W dzisiejszym odcinku opowiemy o kanale, który nazywa się Oścista Ryba i wcale nie wypełniają go treści dla miłośników wędkowania. Nazwa kanału powstała w mojej głowie dosyć nietypowo, bo no dużo się tak zastanawiałem, jak opisać ten kanał. Cześć, na imię mam Tomek, a wy jesteście na kanale Oścista Ryba. W swoim założeniu miał właśnie odpowiadać na trudne pytania chrześcijańskie. Oścista ryba. Dlaczego? No ryba, no taki symbol chrześcijaństwa przyjęty. Oścista, dlatego że wśród wielu, tak jak tych rozmów przeprowadziłem z moimi kolegami studentami swego czasu, chrześcijaństwo stawało im w gardle, tak jak oś potrafi. Więc po prostu stąd pomysł, łatwa, chwytliwa nazwa, myślę. Nie dało się ukryć, że do tego musi dojść. Czy był ktoś taki? czy w ogóle istniał. Jeżeli tak, jakie są na to dowody? Czy są na to dowody? W tym filmiku zajmiemy się historycznością Jezusa. Zapraszam! Pomysł na kanał właśnie powstał w akademiku. Jak to wśród braci studenckich dużo się rozmawia, zwłaszcza w czasie sesji. Ludzie chcą robić wszystko oprócz uczenia się. I ja w tym czasie też czytałem Biblię, też interesowałem się tematyką w ogóle chrześcijańską. I studenci do mnie przychodzili i gdy odpowiadałem im na pytania, to mówili, wow, to chrześcijaństwo rzeczywiście ma jakiś sens. Bo zauważyłem, że większość młodych ludzi czerpie swoją wiedzę o Bogu, o Kościele, ogólnie o chrześcijaństwie z memów i ze stron internetowych takiej wątpliwej jakości. Dlatego postanowiłem, że to, co mówiłem twarzą w twarz ze studentami, swoimi kolegami, no to nagram to po prostu. Kanał Oścista Ryba nie jest skierowany tylko i wyłącznie do osób wierzących. To miejsce w sieci, gdzie można poznać fakty historyczne, chociażby te dotyczące tego, jak powstawała Biblia. Dlatego idąc od początku, chciałbym przedstawić wam filar, na którym się opieram. A jest nim Biblia. No właśnie, i pewnie tutaj wielu z was chciałoby wyłączyć ten filmik, bo uważa, że Biblia to taki starożytny Harry Potter. Zrobiłem jakiś czas temu ankietę wśród widzów i wyszło, że tylko 60% oglądających jest wierzących, ale 30% to agnostycy, a coś koło 10% to są zupełnie niewierzący. I rzeczywiście bardzo dużo osób niewierzących ogląda i zostawia mi taki feedback, czyli mówią, że wow, no może nie do końca wierzę w to, co mówisz, ale podoba mi się montaż i to, jak to o tym opowiedziałeś. Więc no też jest to jakiś sposób, żeby do nich przemówić. To była Gabriela Darmetko i jej gość. Teraz ponownie sięgamy do naszego muzycznego kalendarza. 49 lat temu Paul McCartney oficjalnie ogłosił rozpad zespołu The Beatles. Dzień później, czyli 11 kwietnia 1970 roku, singiel Let It Be wchodzi na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i zostaje na niej przez 2 tygodnie. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Thank you. night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Dziękuję za wszystkie listy w sprawie zespołu The Beatles. Jeszcze w temacie filmu Bracie, gdzie jesteś? Uwielbiam ten film. Niestety soundtracka porysowała mi wtedy kilkuletnia córka, która dzisiaj pisze egzamin gimnazjalisty w Technikum Kinematografii na Polnej. Trzymam za nią kciuki i za wszystkich pozostałych, którzy dzisiaj piszą egzaminy. My również, panie Jacku. Jest za 9:05. A my ruszamy pociągiem do Memphis. Zapraszamy do reklamy. A może mini countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Mhm. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W mini countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz mini Cooper Countryman dostępny jest za 990 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów. Nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl.